Na taką reakcję wszyscy czekaliśmy. Polacy po kompromitującej porażce z Czechami 1-3 u siebie na PGE Narodowym odpowiedzieli w jedyny właściwy sposób, wygrywając 1-0 z Albanią. To nie był mecz, który mógł porwać kibiców, ale najważniejsze są 3 punkty, mówi obrońca Bartosz Salamon. Po takim meczu jak z Czechami było bardzo ważne wygrać, zdobyć 3 punkty. To zrobiliśmy i z tego jesteśmy zadowoleni. Zadowolony ze zwycięstwa był też pomocnik Piotr Zieliński. Wykonaliśmy zadanie, 3 punkty i to był dobry znak po tym słabym meczu w Pradze. Brzydkiej porażce, także ważne było, żeby wygrać. PGE Narodowy znów okazał się szczęśliwy dla naszych piłkarzy. Z uśmiechem na twarzy będzie na niego wracał też Fernando Santos, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w roli selekcjonera naszej kadry. Kolejne mecze Polacy zagrają w czerwcu z Mołdawią, której, jak się okazuje, nie można lekceważyć. W Kiszyniowie punkty zgubili wczoraj Czesi, remisując 0-0. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A we wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady śniegu, a na krańcach północno-zachodnich również deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwa krupa śnieżna i burze. Przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 5 centymetrów, od 5 do 10 centymetrów. Temperatura maksymalna od 2 do 6 stopni. Chłodniej miejscami na północy i w Sudetach od minus 1 do 1 na plusie oraz w rejonach podgórskich Karpat od minus 3 do 1 stopnia na plusie. Wiatr umiarkowany i dość silny. W Sudetach początkowo do 110 km na godzinę może wiać, więc proszę uważać na siebie. Północno-zachodni to jest kierunek, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1001 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Już prawie 7 minut po godzinie 6, to wtorkowy poranek, poranna trójkę, w którym witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. No i jak... Drogi kolego, czujesz się po wczorajszym spotkaniu? No tak się czuję, że aż nie mogłem doczytać, ile stopni albo centymetrów, łamane przez centymetrów, dosypie nam śniegu. No nie oglądałem, no. Proszę? Jakoś tak się nie załapałem, no. Słucham? Na ten mecz. Ja słuchałem tego meczu. Wystarczyło. No tak, ja myślę, że w niektórych przypadkach tak. Więcej sobie dopowiedziałem. Ale cieszy... zobaczyłem. Ja to się cieszyłem, jak pan Santos też się cieszył. Tak, pan Santos jest nasz. Nasz, już. Między innymi zobaczyłem. Nie był Kabanosz, tylko był Santos. Tak, no, w końcu skończą się memy i śmiechostki. To teraz już tylko i wyłącznie pasmo sukcesów. No to prawda? Zagrajmy coś dla pana Santosza. Udało się przełamać, prawda? Udało się wygrać. Pierwsze zwycięstwo na PGE Narodowym. Rafał Jarząbek przygotował dzisiaj program. Staś Pierzyna przy telefonie, za konsolą Agnieszka Łukasiewicz. Witajcie. And gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wing. And the world finna know my name. I don't ask for much these days. And the world finna know my name. I don't beg for no W naszych głowach jest tylko i wyłącznie awans. Tak powiedział zdobywca bramki Karol Świderski. I takich zawodników musi szukać pan Santosz, piszą eksperci, proszę pana, którzy zajmują się piłką. Mm-hmm. To zawodnik amerykańskiego Charlotte, o ile mnie pamięć nie myli, i wcale nie musi grać w europejskiej lidze, żeby strzelać bramki. Zresztą bardzo dobry zawodnik. A przed chwilą na naszej antenie grupa The Roots i specjalna dedykacja dla pana Santosza. I dzisiaj tak umówmy się, że każdy utwór, który w poranku się pojawi, to już będzie awansem taka dedykacja dla pana Santosza. A może dla całej drużyny? Nie, nie. Tylko? Spokojnie. Tylko i wyłącznie dla pana trenera? Tak. No dobrze, możemy tak się umówić. To ziarno zostało zasadzone. Ziarno 2-0. Kto inny sadzi, kto inny daje wzrost. A propos oczywiście muzyki. Plan awaryjny to jest tytuł kolejnego utworu, więc tak się zastanawiam, czy to no sorry, z dedykacją dla pana, nie układałem. Pana trenera powinno być. Natomiast faktycznie jesteśmy gotowi. Na szczęście nikt nie ukradł nam tego zwycięstwa. To nie, tak, nie daliśmy sobie wyrwać zwycięstwa. Nawiązując do tej myśli przewodniej, która nam będzie towarzyszyła dzisiaj do 8.45 w ramach Pory na Trójkę, bo dzisiaj między innymi o tych gangsterach będziemy opowiadać. Najwięksi mafiozi pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, to znaczy z Włoch, ale oni potem przenieśli się do Stanów Zjednoczonych i te gangsterskie historie oczywiście kino zna doskonale i kino opowiadało wiele razy tego rodzaju scenariusze. No jak kolega ostatnio opowiadał o gangsterach włoskich w Stanach Zjednoczonych, o których grę zrobili Czesi, no to ja zwątpiłem. Więc dzisiaj jak najwięcej takich historii chcemy opowiedzieć naszym słuchaczom. Świetnie stosunki rodzinne wokół Ojca Chrzestnego świetnie zobrazował Coppola w dzielnicach Little Italy. Jeżeli legendarni oszuści, my o nich opowiemy, a właściwie Janek Pachlowski tuż przed godziną siódmą, ale po godzinie siódmej o uzależnieniach od oszustwa. Wiele osób, które prowadzą swoją działalność opartą na oszustwie, nie mogą odnaleźć się w uczciwej pracy. Co się dzieje w głowie oszusta, opowie nam dzisiaj pani psycholog Ola Plewka. Zgadza się, ale również musimy wrócić do kultowego zdania Niemiec płakał jak sprzedawał, czyli tego piękne, kultowego tekstu, który słyszała właściwie nie jedna osoba kupująca używane auto, oczywiście igła, niejeżdżone, wszystko w porządku. Niemiec tylko do kościoła. Będzie pan, pani, będziecie państwo zadowoleni, może w ten sposób. No i będziemy oczywiście też w materiale Bartosza Bieleckiego się odnosić do tych nieuczciwych metod, które stosują handlarze. Nie wiem jak kolega, ale mnie dwie sprawy interesują dzisiaj, jeśli chodzi o słuchaczy i telefony. Przypominamy numer 22 7 3 1. Czy kiedyś zdemaskowali państwo jakieś oszustwo i to takie, które ktoś chciał na was dokonać i byłoby spektakularne, albo mniej spektakularne, no nieważne. Jakieś takie oszustwo, które udało się nakryć i zapadło w pamięć. A druga sprawa, czy istnieje takie wytłumaczenie gdzie oszustwo, no, dopuszczają państwo jakieś oszustwo. Chodzi mi o to, że cel uświęca środki i czasem próbujemy wprowadzić w błąd kogoś, albo skłamać, albo oszukać w jakiś inny sposób, ale przysłania nam temu właśnie jakaś dobra intencja. Na przykład, no, z dziećmi często chyba tak mi się pierwsze do głowy przychodzi, że robimy. Tylko proszę nie mówić, że Mikołaj nie istnieje. Nie, absolutnie, że istnieje. Proszę tego nie robić. Ja go znam, tylko co roku go nie mogę spotykać, jak przychodzi do mojego mieszkania. To mnie ciągle nie ma. Także nie. To ja wierzę na słowo, że jest. Dobrze, kamień z serca w takim razie. 15 minut po godzinie 6. Czekamy zatem na telefony i powolutku szykujemy się do przypomnienia tego, co wydarzyło się na liście przebojów Trójki. A teraz znów z dedykacją dla pana Santosza. Nie wiesz, jak bardzo chciałam odbudować nas, a po drugiej stronie wciąż była twoja obojętna twarz. Jaką odpowiedź da nam czas? Jestem zmęczona, na ciebie chora, jestem tak. Oraz ostatni daję ci w myślach miejsce zapędla. Te lepsze chwile, gdy blisko byłeś, i to na tyle. Chyba dosyć już mam, tyle straconych szans. Możesz taka być. Rachunek jest prosty, nic ci nie każe, zawsze możesz wyjść. Tyle mam w głowie twoich rad. Jestem zmęczona, za długo byłam tu i tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce zapędza. Te lepsze chwile, gdy blisko byłeś, i to na tyle. Chyba dosyć już mam, tyle straconych szans. Pani Lambery i jej plan awaryjny. Takie trochę niefortunna dedykacja dla pana Santosza, bo przecież świetnie nasi zagrali, no już jesteśmy niemal za Czechami, chyba nawet już za... A którzy, nie, którzy, nie. Ja muszę dodać tylko słówko, z Macedonią zremisowali, wie pan, bezbramkowo. I to jakaś wpadka podobno Czechów. Tak, tak, to faktycznie mieliśmy trochę szczęścia również wczoraj w związku z tym, że nasz konkurent jakoś nie do końca sobie poradził. No ale jesteśmy w jednej grupie, musimy się wspierać. wspierać, prawda? O, to sport jest mimo wszystko, ale jednak trzeba. Ale jakie to ładne. Pray. Czasem pray trzeba zrobić. Oczywiście zachować. Ale jakie to ładne pan powiedział, że jak jesteśmy w jednej grupie, to musimy się wspierać. No to tak jakoś mi przyszło. No to musimy i Czechów wspierać, i tutaj tych Albańczyków, no wszystkich trzeba wspierać. Proszę pana, mam do pana pytanie. Mm-hmm. Ponieważ coś tam się dzieje takiego spektakularnego w świecie gamingu. Tak. Jakieś targi. Producentów gier, faktycznie. A gdzie to się było, zadziało? Wszystko za oceanem, wszystko w Stanach Zjednoczonych. Wszystko w Ameryce. Janka Pachlowskiego też podpytać o to. A zdążyli tam nasi dojechać z jakimiś nowymi grami? 13 polskich tytułów zawitało do Bostonu w ramach PAX East 2023. No to są takie bardzo duże targi, właściwie takie bardzo duże branżowe spotkanie twórców gier. Już za nami, bo to od 23 do 26 marca trwało w Bostonie. No ale branża przyjechała, branża popatrzyła, branża pochwaliła się tym, nad czym pracuje. W tym 13 polskich gier pokazano i jest to kolejny kamyczek. No sukces, no nie bójmy się powiedzieć. Kolejny kamyczek, który gdzieś tam sprawia, że ruszamy tę światową lawinę, jeżeli chodzi kamyczek o naszych twórców. Proszę pana, w Polsce się mówi kamienie milowe. No, może być to też kamień milowy. Zresztą w świecie twórców gier milestone, czyli te kamienie milowe, to też jest coś, co ma znaczenie, bo faktycznie każdy projekt ma takie kamienie milowe, również gry i proces powstawania gier je zawiera, więc osiąganie kolejnych kamieni milowych to jest coś, czego życzymy zespołom. Radość napłynęła do naszych serc. Ja przynajmniej tak czuję. Radość też dla tych, którzy słuchają listy przebojów trójki, bo Tomek Miara ma dla państwa sporo ciekawostek, ale też od czasu do czasu rozdaje jakieś ciekawe zaproszenia i bilety, między innymi na koncerty Katie Melua, które odbędą się w Polsce już w kwietniu. Są trzy koncerty. Jest Warszawa, jest Gdynia i jest Wrocław. Proszę słuchać uważnie trójki. Szczegóły niebawem. Lista przebojów trójki. Wszystko, co powinni państwo wiedzieć na temat 51. wydania Listy Przebojów Trójki, znajdą państwo na naszej internetowej stronie i tu potwierdzą państwo moje słowa, że na 24. miejscu tym razem był Iggy Pop z utworem New Atlantis i że to był spadek o 3 pozycje. Zdecydowanie najbardziej spośród wszystkich piosenek zjazd zaliczył Michael Patrick Kelly. Wonders minus 9 i ostatecznie pozycja 23. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Za to awansowała piosenka grupy Sabaton The Unkillable Soldier plus 5 na 22 miejscu. A teraz przyszła pora, żeby to państwo zdecydowali, jakie piosenki awansują, a które spadną, czyli czas głosować. Głosować można na dwa sposoby, jest do tego nasza aplikacja i można też głosować za pomocą internetowej strony lpt.polskieradio.pl. Czekamy na państwa głosy do piątku do godziny 12, a wieczorem od 19 w piątek 52. wydanie listy. Mam nadzieję, do usłyszenia. Lista przebojów trójki.

wraca do zdrowia. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe ratyfikowało umowę o rozszerzeniu NATO o Finlandię. Zagłosowało 182 deputowanych, 6 było przeciw. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się podobne głosowanie w sprawie Szwecji. Węgry są jednym z dwóch krajów sojuszu obok Turcji, które nie wyraziły pełnej zgody na rozszerzenie NATO o kraje skandynawskie. Pełny serwis o 7. Dzisiaj wszyscy chyba trochę tacy niewyspani po tym meczu. Krzysztof Łoniewski jest z nami. Dzień dobry, ale nie, no wyspany, pan redaktor. No i uradowany tym wczorajszym pięknym spotkaniem. Bardzo, bardzo, posłuchaj jak zaczynam. Wymęczyli. Nasi piłkarze po przeciętnym meczu pokonali 1-0 dużo niżej notowaną i pozbawioną kilku kluczowych graczy Albanię w drugim meczu eliminacji Euro 2024. Jedynego gola na APG narodowym strzelił Karol Świderski i nie było to trafienie rzadkiej urody. Ważne 3 punkty. Z braku tych takich schematów czy automatyzmów, to gdzieś te próby podejmowania, tworzenia akcji, no gdzieś tam może 95% były, a to czasami brakuje, żeby być w 100% pewny. Ale to jest proces, bo my jesteśmy w procesie przebudowy, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie wszystko od razu będzie funkcjonowało. Z nowym trenerem chyba następne zgrupowanie będzie na tyle optymistyczne, że tych treningów będzie można więcej przeprowadzić i przede wszystkim, żeby one były efektywne. Mówił kapitan kadry Robert Lewandowski. W drugim meczu naszej grupy Mołdawia zaskakująco bezbramkowo zremisowała z Czechami. Zaskakująco, bo przecież Czesi w piątek w meczu przeciwko biało-czerwonym zaprezentowali się znakomicie. Swoją drogą ciekawe jak my spiszemy się w Kiszyniowie. Co w innych wczorajszych spotkaniach w kwalifikacjach Mistrzostw Europy? W tych ciekawszych Irlandia 0-1 uległa Francji, a w bałkańskiej potyczce Czarnogóra Serbii 0-2. Po piłce złe wiadomości tenisowe. Minionego wieczora i minionej nocy z Miami Open odpadli i Magda Linet i Hubert Hurkacz. Linet z rozstawioną strójgą Amerykanką Jessicą Pegulą w pierwszym secie ugrała tylko gema, w drugim podjęła walkę, ale znów przegrała 5-7. Dużo bardziej kibiców dyscypliny boli porażka Hurkacza. Był faworytem meczu przeciwko doświadczonemu Francuzowi Adrianowi Manarino. Przegrał w 2 setach, obydwa kończyły się tiebreakami. Doprecyzujmy, że były to spotkania 4. rundy prestiżowego turnieju na Florydzie. Pod siatką po jednym meczu w Tauron Lidze Pani plus Lidze Panów Wolej Wrocław 0 pokonał Pałac Bydgoszcz. PGE Skra Bełchatów 0 przegrała z AZS-em Indyk Polem Olsztyn, grzebiąc szansę na awans do fazy play-off. Mówi najlepszy wczoraj na parkiecie atakujący go Karol Butryn. Wiedzieliśmy, że Bełchatów potrzebuje zwycięstw za 3 punkty. Gdzieś myślę, że zespół dodatkowo był zmobilizowany, żeby tutaj utrzeć nosa. Ale utarł go sobie de facto sam. Przypominamy, PGE Skra zagra w fazie play-off w plus lidze. Jeszcze hokej na lodzie i pierwszy mecz o 3. miejsce w Ekstralidze. Krakowia przed własną publicznością 2-3 przegrała z Unią Oświęcim. Gra toczy się tu do 2 wygranych. Drugi mecz tej rywalizacji zaplanowano w Oświęcimu na jutro. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie za 2 godziny. W sporcie jak w pogodzie, od słonecznego Miami aż po hokej na lodzie. Dzisiaj okresowe przyjaśnienie, ale głównie przelotny śnieg. W Tatrach nawet do 10 cm go spadnie. Na południu z kolei możliwe burze. Temperatura maksymalna od -1 na północy do 6 na zachodzie, na Podhalu -3. Wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Nad morzem powieje mocniej, bo 75 km na godzinę może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Tak sobie przeglądam listę utworów, bo dzisiaj każda piosenka z dedykacją, prawda? Dla pana Santosza. Tak, ale chyba Kolońska i Szlugi się nie zmieści. No nie, to wypadnie nam poza listę. Tak jest, od końca, tak jest, od GIS. No to co, to w takim razie jeszcze gratulacje i brawo, bo na stadionie PGE Narodowym było mnóstwo gwiazd, tyle zdjęć w internecie można zobaczyć, no był także pan prezydent Andrzej Duda. To głos od niego. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. rise from my desires. No dobrze. 20 minut do 7, pora na trójkę. To co, portale w takim razie? Zaglądamy w portale, czas to jest zajrzeć. Nasz ulubiony moment chyba w tym programie. Dobrze, to ja w takim razie proponuję odkrycia naukowców. O, bardzo fajnie. Bo bardzo lubimy, prawda? Ale skąd ci naukowcy, bo to musimy ustalić na początek, to ważne jest. To są naukowcy, amerykańscy, którzy brytyjscy. Opublikowali swoje badania w Obesity, w takim periodyku. I są to amerykańscy oczywiście. Amerykanie, no i bardzo dobrze. Naukowcy. No proszę bardzo. To, w jakim środowisku architektonicznym żyją nastolatkowie, wydaje się mieć wpływ na występowanie wśród nich otyłości. Na to postanowili naukowcy zwrócić uwagę. Otyłość u dzieci i młodzieży została uznana za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych XXI wieku. Nastolatki stanowią ważny cel potencjalnych interwencji w zakresie polityki zdrowotnej, ponieważ są w wieku, w którym ewoluują ich zachowania zdrowotne, preferencje i interakcje ze środowiskiem. No, o tym mówi między innymi dr Prados, która też jest autorką korespondencyjnych badań, które dostarczają właśnie takich dowodów na to, że to, jak wygląda to otoczenie, ile tych udogodnień również w tym otoczeniu jest, sprawia, że mniej się ruszamy, bo to winda zamiast schodów. Aha. No i to postanowiła pani Prados razem ze swoim zespołem zbadać. No bardzo ciekawe wnioski. Ten język mógłby być taki trochę bardziej prostszy, jeśli chodzi o opisywanie tych wyników badań, to bo prawda. Taki nie. Ale to jest jak naukowcy, oni muszą się tym swoim metajęzykiem porozumiewać. Dobrze, to teraz sondaż, drogi kolego, na temat tego, że Polacy, Czesi i Słowacy wolą etat, a Chorwaci czy Węgrzy chcą pracować na swoim. Tak zauważa dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na sondaż Eurostatu, który zapytał młodych Europejczyków, co myślą o zakładaniu firmy. No i cytując ten sondaż, spośród wszystkich państw członkowskich najwyższy odsetek zwolenników samozatrudnienia odnotowano na Cyprze. Uwaga, to 64%. Unijna średnia to 39%. Dodajmy na marginesie. W regionie Europy Środkowej wyróżniają się pod tym względem Chorwaci. Oni 57% respondentów odpowiedziało, że chciałoby być na swoim. 52% Węgrów także taką decyzję chciałoby podjąć. Z kolei aż, uwaga, 68% Finów woli pracę na etacie, co jest najwyższym wynikiem w Unii Europejskiej, bo średnia to 55%. Zwracają uwagę dziennikarze dzisiaj Dziennika Gazety Prawnej. To jeszcze mamy informacje dla innowatorów. Jeżeli ktoś się czuje takim innowatorem, to 100 miejsc pracy dla innowatorów w Poznańskim Instytucie Technologicznym w 2023 roku powstanie. Zatrudnienie znajdą m.in. specjaliści do spraw badań i projektowania rozwiązań IT w zakresie sztucznej inteligencji, to jest dosyć popularny temat, programowania systemów oraz analitycy biznesowi czy eksperci do spraw logistyki. Nowi pracownicy dołączą zdalnie lub stacjonarnie do zespołów prowadzących zaawansowane projekty badawcze, w tym również te realizowane w międzynarodowych konsorcjach w ramach tzw. Horyzontu Europa. Także rynek potrzebuje innowacji opartych o naukową wiedzę. O tym mówi się m.in. w Poznaniu. No i PIT, w skrócie tak możemy powiedzieć, Poznański Instytut Technologiczny, no zatrudnia. Trochę nietrafny ten skrót, bym powiedział panu, szczególnie teraz. Mrożący czasami krew w żyłach. Porzucamy, prawda? Ten temat. Hasło PIT. Prawie 16 minut do godziny 7 nam pozostało. My niebawem za ocean się przeniesiemy. Jan Pachlowski czeka na spotkanie już z państwem, a mówić będziemy o... gangsterach. O gangsterach, to już za chwilę. tę ciszę, za ten świt, że jesteś obok mnie, że nie poddałaś się, za tę chwilę, która jest. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się, nie jesteśmy sami, daj nam dzisiaj dobry dzień. Zamykamy oczy, w ciemną noc obejmę cię, a potem tak jak zawsze ja przed słońcem wstanę, by powitać nowy dzień. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się, nie jesteśmy sami, daj nam dzisiaj dobry dzień. Policji. Paweł Kukiz, miasto budzi się na 11 minut przed godziną 7. Jedno miasto się budzi, drugie zasypia. Jest z nami Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. W Stany Zjednoczone już powoli zasypiają, to ja mogę powiedzieć nawet dobry wieczór z mojej perspektywy, ale kłaniam się nisko z państwa. Byliśmy nawet w Bostonie chwilami, myślami, ponieważ Pax East się zakończył i trochę o tym opowiadaliśmy już dzisiaj. Noc zapada w Stanach Zjednoczonych, a noc to czas, w którym grasują różne czarne typy, bo my dzisiaj o nich mówimy. A na kartach historii Stanów Zjednoczonych tych czarnych charakterów było sporo. Było sporo i no, myślę, że jak tak jest, jak się mówi, że ze Stanów Zjednoczonych, to oni są oczywiście tymi czarnymi charakterami, mówiąc oczywiście w cudzysłowie skali światowej. Taka specyfika właśnie tutaj tego kraju. I gdy dzisiaj ustalaliśmy właśnie temat naszej rozmowy, to mi od razu przyszło pierwsze nazwisko, o którym głośno jest od wielu, wielu lat, Bernard Madoff. Doczekał się filmu. Nawet. Tak, no wiecie, Amerykanin, który na początku wydawało się, że był zbawcą, a obecnie odsiaduje kary 150 lat więzienia i zresztą uważany jest za jednego z największych oszustów w historii światowej i finansowej, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle świata. Tutaj tylko wyjaśnię, 150 lat więzienia to jest taka zamiana jakby na karę śmierci, na to, żeby nie karać właśnie, nie dawać kary śmierci, tylko żeby dawać 150 lat więzienia, co się równa z tak zwanym dożywociem. Takie prawo jest w wielu częściach Stanów Zjednoczonych, bo to też zależy od stanu, w którym się tutaj właśnie jest skazany. Taka ciekawostka. Tutaj między innymi ten pan oszukał Leonarda Cohena, Johna Malkowicza, Kevina Bacona. Oj, długo by jeszcze można było wymieniać. Stevena Spielberga. Tak, stworzył piramidę finansową i tutaj inwestor przyznał się, że stracił, uwaga, $50 miliardów. $50 miliardów należących właśnie do swoich inwestorów, których właśnie wymieniliście. No i w marcu 2009 roku przyznał się do 11 stawionych mu zarzutów dotyczących nadużyć finansowych. Tutaj sąd nie miał litości. Podkreślamy, że skazał tutaj finansistę oszusta na 150 lat więzienia. On przed sądem okazywał skruchę, natomiast jak już trafił do więzienia, to w takich różnych wypowiedziach z tą skruchą było bardzo różnie. Taki jeden z największych sportowych oszustów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, oszustów wszechczasów, Lance Armstrong, przez lata zaprzeczał, jakby przyjmował właśnie środki dopingujące, podawał nawet dziennikarzy do sądu. Wielu wierzyło w jego zapewnienia. Przypomnijmy, to 7-krotny zwycięzca Tour de France, ale z biegiem upływu właśnie lat tych dowodów pojawiało się coraz więcej, także coraz więcej zaczęli mówić inni kolarze i Armstrong, już będąc przypartym do ściany, można powiedzieć, na początku 2013 roku w takim słynnym wywiadzie z Oprah Winfrey przyznał się, że brał doping. Uznawany jest chyba w Stanach Zjednoczonych tutaj za największego sportowego oszusta tego kraju. To jest też trochę związane ze sportem. Kolejny przykład, proces O.J. Simpsona, człowieka, któremu udało się oszukać amerykański system tutaj sądownictwa, oskarżony o zabójstwo żony. Ten proces w latach 90. on się taki w ogóle stał takim medialnym cyrkiem. Tutaj chyba nie można się bać takiego stwierdzenia. Przez długie miesiące sala sądowa rozgrzana była do czerwoności. Stany Zjednoczone śledziły tutaj właśnie ten cały proces. I słynnego futbolistę i aktora oczyszczono z zarzutów sensacyjnie i przyznano mu pełną opiekę nad dziećmi. I to wszystko mimo, że istniały twarde dowody na jego winę, w tym także książka, w której opisał feralny dzień właśnie z perspektywy zabójcy. I ten właśnie proces O.J. Simpsona uznawany jest za wyjątkowy, no i E.J. Simpson uznawany jest za wyjątkowego oszusta, bo zdołał też właśnie przekonać tutaj amerykański wymiar sprawiedliwości wtedy w latach 90., że jest niewinny. Prawo w Stanach Zjednoczonych jest w tym przypadku też bardzo skomplikowane, bo tutaj w przypadku oszustw daje się właśnie przede wszystkim takie wieloletnie kary więzienia od 100 lat zwyż. One są zamieniane właśnie za karę śmierci. Tak system tutaj sądownictwa w Stanach Zjednoczonych jest skonstruowany, jest bardzo skomplikowany, tak więc trudno nawet w kilku zdaniach to wytłumaczyć. No i tak jak podkreślamy, ci oszuści, te przykłady, które daliśmy, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, to jest taki światowy format i gdziekolwiek na świecie wymieni się na to nazwisko, wszyscy dokładnie wiedzą, o co chodzi. A jednocześnie te dranie stają się potem bohaterami filmów Hollywood. Wilk z Wall Street na temat kolejnego oszusta, czyli Jordana Belforta. Dziękujemy pięknie. Jan Pachlowski, dzięki piękne, Janku. Dobrej, spokojnej Dziękuję. Nocy. Kłaniam się nisko, miłego dnia dla Państwa. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. We can remember swimming in December, heading for the city lights and 975. We shared each other nearer than father. The scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world. A force running in every boy and girl. Or rejoicing in the world. Take me now.